Kiroletik. Astelenero, Bidaso Eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion, Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, bai, kaixo. Gaur Real Unionekin hasiko gara izan ere atzo bieta utxeko markagailuarekin galdu zuen Dux taldearen aurka. Bidasoak ere porrota jaso zuen asteburu honetan Torrelavegaren aurka 32-30 markagailuarekin. Gainera bertza eskualdeko taldeen emaitzak ere repasatuko ditugu astelenero bezala. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gorko saioa. Aipatu dugun bezala, Real Unionekin hasiko gara orain, atzo Villaviciosa de Odonen Dux taldearen aurka jokatu zuen talde txuribeltzak eta utxeko markagailuarekin galdu zuten bertan. 23. minutuan iritsi zen Duxen lehenengo gola Alvaro Martinezek lortutakoa. Atxedenaldia baino 2 minutu lehenago ere txeko taldeak bigarren gola sartzeko aukera aprobetxatu zuen. Orduan Ruben Ramosek penaltiz sartu zuen baloia sarera. Horrela bi eta utxeko markagailuarekin hasi zuten partidaren bigarren zatia. Real Union hobeki aritu baldin bazen azken 45 minutu horietan, etzen nahikoa izan markagailuan berdindu edo gainditzeko eta beraz garaipena madrildarrentzat izan zen. Honekin talde txuribeltzari playoffean sartzeko aukera zaildu egin zaio, baina oraindik ere bertze bi neurketa gelditzen zaizkio denboraldia amaitzeko, baita Extremaduraren kontrako puntuak batzea ere. Nola ikusi zenuen norgehiagoka? Nola? Ba, ni Torrelavegatik Madridera zuzenean jarritzen, eta, bueno, aipatu behar da, Antxeta Irratia bertan egon dela, eta beste euskal kidi batzuk ere bai, bertan egon direla. Bai Torrelavegan eta bai Madriden ere, eta sofrimendua, ezagutu du. Ba, alde beltza ikusi dugu, eta Real Unionek alde horretatik, ba, ez zuen bere oberena ipini futbol zelaian, sendotasunik gabe, ahultasunarekin, atzetik saiatu ziren baloiarekin jokatzea eta aurrera egitea, baino abiadurerik gabe, eta Duxi Internacional ez da talde handi bat, bai, jokalaria teknikoki aipatzen zuen bezala. Aitor Zuraikak lenguan aipatzen zuen, bai, tekniko aldetik, bai, jokalari ona direla, baino, baino ja, adin batekin, eta, bueno, zalantza batzuekin ere bai, hori ere aipatu behar da. Real Unionek lehen zati oso kaskarra jokatu egin zuen, eta alde horretatik bi abiadura ezkerretik, bai, eta bigarren zatian deusez. Jaurtik eta bat Alain Oiartzunek egin zuen, bai, falta baten bidez, falta zera medio, eta ezker kolpea, ba, atzezainak gelditu egin zuen. Hortik aurrera, bere abaguneak izan zituen berriz ere Duxi Internacionalek, eta Real Union atzo porrot egin zuen Madriden. Behar zuen ondo jokatu, oraindik aukerak ditu, sailkatzeko igoera fase daño, baina horrelako jokoarekin deusez. Bai. Deusez. Aldaketak egin zituen, Aitor Zuleika sartu egin zuen, ondo jokatu zuelako, hain duela 8 egun ere, Iban Pérez Cuevas, ados, alde horretatik, eta gero Erik Ruiz sartu zen taldean, eta Bibankos ere, ba, hortxe bertan, Bibankos ezin izan zuen Manzeborekin alde batek eta Bonaldorekin beine eundaino ez zuen aukerarik izan, bai. Kiker Ribero kanpoan gelditu zen, gero Anatzel Izondo nere ustez lan txukuna bete egin zuela, bai. Anatzel Izondo nere tarrak, eta hortik aurrera oso utxunean Mario Kapelete, beste alde batetik segin ere, bai, naia bai, baino kaskar, eta Carlos Bravo aurrean ez zertxoare. Nik uste dut jokarri batzuek kanpoan zirela, burua beste leku batean zutela, alde horretatik, eta bera kokatzen dut Carlos Bravo, kokatzen dut beste jokalari batzuek. eta hortik aurrera ba ez dago besterik. Zuk nahi balin baduzu sailkatu, behar duzu dola gehiago, bai. Baduzu gasa pixkat gehiago, zaina gehiago, bai. Kontu gure abiadura gehiago futbol zelaian, eta abiadura hori eskas izan zen renunen aldetik. Mm-hmm. Bena da, bai. Baina horrela gertatu zen eta gero Madrilen, Villaviciosa de Odonen, belar artifizialeko zelai bat, 32 gradurekin, eta jotzen zuen iduzkiak, aitortu laikak esaten zuen, bai, iduzkia bientzat, bai, baina kolpe latza izan zen bai, hori bai. Honen, eta kito, oso gaizki jokatu egin zuen, mm-hmm. oso gaizki, mm-hmm. oso gaizki. Hori aipatu behar da, gora aipatu behar da, eta ikusiko dugu, datorren larun batean, ba, hartuko dute, Talabaria taldea, arratsaldeko zazpiretan. Bai. Eta haserre zegoen, Aitor Zuleka haserre zegoen. Mm-hmm. Bere adierazpenak bai. Jokalarientzat izan ziren. Barrutik nik badakit oso haserre da. Bai. Mm-hmm. Oso haserre. Bai. Eta hori ez duela onartzen. Bai. Ez duela onartzen. Mm-hmm. Hori argi eta argi. Eta kitxo beste aldetik ez dago. Baina entzun zea ipatu zuen Aitor Zulaikak, bai. Baina oso haserre zegoen Aitor Zulaika. Gora, bai. Ipatzen du azkenean, bai, bueno, jokalariak aldu zutena eta bigarren zatian, indarra izan zutela bultatzeko, baina oi, aitzakia dira. Bai. Oso gaizki jokatu zuen, bai. Gara, eta kitxo, eta ez dago besterik. Mm-hmm. Ados, ba, orduan orain adituko dugu Aitor Zulaikak errandakoa eta irazustarekin ere egon zinen. Bai, irazustarekin. Hori da? Bueno, irazusta beti harrapatzen dut, galtzen duetenean. Atzo bai. Esan zian, fuf, berriz ni. Berriz. Ba, kapitaina, baina, bueno, ondo bueno, ateratzen da, bai, bera, ondo bai, ateratzen noski. Da, lebratatik bai. Eta ez du arazorik. Hori da. Gurekin beti, ba, harremana oso estua eta bai, ona izaten bai. Du, eta beti mm-hmm. prest adierazteko bai, noski. Behar dena. Alde ratatik izur bildarra, kapitainanak betetzen ditu, baina pertsonalki etxe honekin ere bai. Hori mm-hmm. da, bai, noski, bai. Noski. Ba, entzungo ditugu biak, zenolako balorazio egin zuten jardunaldiaren inguruan. Partioaren irakurketa egitera gorduan, segurazki lehenengo zatia bi urtez bazen amaitu, bigarrengo zatia diferentea izango zen, ez? Ba, beti gertatzen den moduan futbolean, normalean emaitza bi golen aldekoa denean eragina du jokuan, ezta? Hori alde batetik. Eta, bueno, aipatu behar du, lehenengo zatian, ba, nik uste du bite utzekoa gehiegizkoa izan dela, egia da, beraiek baloiarekin agian pixkat komodoago zeudela, baina nik uste du bitautzuk hori gehiegizkoa izan dela. Uste du lehenengo gola Alvaro Martinen izugarrizko desmarkea kontrola eta tiro baten ondoren etorri dela, eta bigarren golak izurratu nahu ikaragarri, zeren gu genuen baloia atean txusta jodu, alboko sake bat lortu dute zelai erdian, eta zelai erdiko alboko sake batetik arean sartu digute, eta penaltia, ez da kasik paserik egin beharrik gabe penaltia torri da, ez da. Orduan, bigarren gol horrek mina handia mandit, neuri personalki alboko sake batetan berriro ere mina egin digutelako, eta bigarren gozatian ikuste dute taldeak meritu itzela duela, oso ondo sartu gara bigarren gozatian, baina bigarren gozatian hortan ikuste dute falta izan zaigula zelaiaren hiru laurdenetatik aurrera pixkat, brillo pixkat gehiago izatea, ez? Ba, bueno, norbaitek konduzitze hor barruan, urrengoak abantaia izan zen, zentro hor bat, renbate hon bat, tiro hon bat, alainena izan dugu, partidoan sartzeko, baina zerbait gehiago egin behar genuen, ba, partidoa sartu alizateko, ez da? Eta baloratu nahi dut baita ere, ba, taldearen lana, ba, partidua bita utzekoarekin amaitzeko, zer dukzeke kontrara asko izan ditu, niri gustatuko zitzaizkidana baino gehiago, baina bita utzekoarekin bukatu baldima da partidu izan da taldeak ez delako baloia galdu ondoren goian gelditu, izugarrezko bueltak egin ditu defenditzeko asmoz, eta horrek ere talde honetaz asko zaten du eta asko hitz egiten du. Bai, hala da. Ba, golpe gogorrena nik uste lehenengo gola izan dela, ez? Momentu hori arte nik usteku zerbait hobeto ginala, behaien lehenengo linea ondo kuskatze genuen eta bibi ondo bilatzen eginan, eta bueno, egia da ez teula aukera haundilekin, baina nik ustez ba, llegada behaiek, baina llegada gehizio inditugula, eta bai lehenengo golakin ba, pixkat gehiago kostatu zeigula, eta ez teula asmatu ez, linea hoi puskatzen, eta gehiago iristen ez, eta gero bai, esatezun bezala, bigarren parten azkenen pixka bat indarka junberdezu eta ez da rexan. Ba, hori da. Bai, ez da, kasa, baina nik ez dakit nuen ikusi duen norgeiagoka Aitor Zulaikak, ba, antzegoen, iduzki kolpa erra hartu zuen, oi bai, iduzkia gorri-gorria ezaldu zen, garramarroa bezala, gorri-gorria, oi bai, eta serrere, bai, bai, norgeiagoka nuen ikusi zuen, barrutekan bihotzekin ari zen, baina oso kaskarra izan zen. Bai, pentsatzen dut berak ere ez, ba, bueno, azken txampa honetan ere, ba, bueno, animatu beharko dituela. Bai, eta orekatu beharko du taldea, bai, bai, eta orida, orida. Ez da, erraza. Ez, beti gazteri buruz ari ginen joan den astean, bai, gauza bera izke. Bai, bai, gauza bera esaten ari ginen, baina kasu honetan, ba, komplikatu hagoa da. Bai, hemen, bai, talde bai, erdi profesionala edo profesionala da, orida, eta bai, aipatzen zuen, eske, posik nago nola jeitsi egin diren jokalariak indar hori nola erakutsi duten azken minutuetan, galtzen ari zara bi eta huts, bai, eta bai, bai, hori defensa lanetan eta atzera goraipatzen duzu, horregatik kobratzen dute alde batetik, eta jokalari baten helburu nagusia da, ba, alegin guztia egitea, bai, ez? Bai. Ez dakit mezua bikoiztua den horre, bai, ez dakit, azpitik zeo zer dagoen, baina alata guztiz ere, ba, ikuti du, erraneko jokalari batzuek, galetik urruti direla. Bai, bai. Kero gauza bat aipatu bai, betu, azken aste honetan aipatu da, handik eta hemendik, Inigo Idiakez, datorren urtean, erraneko zuzendari nagusia izango zela, kirol zuzendaria, bai, Inigo Idiakez, Mexikora doa. Bea, azken albistea da, eta aipatzen dugu hemen, Inigo Idiakez. Errealeko jokalari oia Mexikora doa. Gari bat egin gara aterran egon zan, eta orain komunikabide batean idazten ikusi du, irakurri dut dere artikulutxo bat, eta Mexikora da, orduan, pentsatzen dut, barren da, ez dala etorriko. Pentsatzen dut, eta horren inguruan zertat guen, ba, ez dakigu. Horren lana askitsukuna bada, eta Mikel Jaurik Arrobiarekin lana badu, eta bueno, bere ala ipatuko du Arrobiari buruz. Zerra, bigarren taldeak galdu egin zuen berriz, eta sofrimendu bai, kontu bat dira, eta hori berreskuratu, irauli behar da. Bai, noski. Irauli behar da, hori, eta bueno, beste kontu. Baina nahi nuen aipatu Inigo Idiakez bai, Mexikora dela. Ados. Ba, azkenik Real Unionekin amaitzeko, aurreko astean jakitera eman zutenez, hortziralean, bueno, Real Union klubak antolatuko ditu udako kampusak berriz ere, eta, bueno, ba, ja dagoeneko izen emateko EPEA, bai, irekita dagoela. Eskualdeko aur kirolari eta futbolarientzat izanen da, denek elkarrekin, ba, gustatzen zaienaz disfrutatzeko helburuarekin. Lau astez jarraian ospatuko dira, uztailean eta 2009 eta 2015 urteen artean jaiotako aurrek eman dezakete izena. Kamposa Estadium Galen bertan eginen da, goizeko 9:00 ordu batetara, naiz eta Real Unionek ordu erdi lehenagotik eta ordu erdi berandogo arte zabalduko duen aurrak hartatzeko denbora. Hau da, 8:30 9:00 eta ordu batetatik ordu bat terdietara. Futbolari lotutako ekintzak egiteaz gain, hainbat txango, ondartzara irteerak, bisitak, hitzaldiak, bideoak eta bertze joko ez ere gozatzeko aukera izango dute parte hartzaileek. Errandu moduan, 2009 eta 2015 urtean artean jaiotako aurrek eman alko dute izena kanpalekuetan, eta zein asteetan parte hartuko duten ere erabakitzeko aukera izanen dute. Asteak hauek izanen dira, uztailaren 4-8, 11-15, 18-22 eta 28-29. Ekimen honen prezioa ere asteen araberakoa izanen da, aste batek 70€ kostua izanen du, bi astek 120€, hiru astetako egonaldiak 160€, eta azkenik lau asteko parte hartzeak 240€. Anai arrebek 10€ deskontua izanen dute asteko, bigarren astetik aintzinera. Prezionen barruan kamisetak, galtzak, mediak eta motxila bat dago sartuta, baita autobusean eginen dituzten bidaiak eta amaiketakoa ere. Dagoeneko errandugun moduan irekia dago izena emateko EPEA eta ekainaren 28 arte egin ahal izango da. Klubaren webgunean egin beharko da inskribapena eta ba bueno, ba udako kanpusak eta horrelako ekintzak ba aurrentzako eta disfrutatzeko, kirolaz gozatzeko, ez? Bai. Bueno, lagunak egiteko. Eta gurasoa eta jakin dezatela alde batetik ez direla bakarrik aurzaindegiak, baizik eta hori da. Bai. Ezitzaile inguru batean eta ezitzeko direla kanpus hauek eta kasu honetan testu inguru berezi batean eta erreuneko inguruan eta bai, futbola maite dunak, ba futbola aukera izango dugu ezagutzeko eta beste gauzak ere bai ba garatzeko, Hori da. Oso interesgarria izango da. Bai, noski. Bidasoarekin jarraituko dugu orain, hauek ere porrota jaso zuten larunbatean Torrelavegan, Torrelavega taldearen aurka, 22-30 markagailuarekin. Partidua Bidasoaren alde hasi zen, beraiek lortu zituzten lehen errentak eta aurretik jartzea. Hala ere etxeko taldeak indar hartu eta atxedenaldia baino lehen markagailua irauli eta 18-16 aldearekin iritsi ziren lehen zatearen bukaerara. Bigarren zati hasi zenean, Bidasoak berriz ere beraien kontrola ezartzen hasi zen, eta neurketaren amaierarako 9 minutu falta zirenean aurretik jarri ziren 28-28koarekin. Hala ere, azken minutu horietan Torrelavegak 7-2 partziala egin eta garaipena eskuratu zuen azkenean 22-30koarekin. Horrela, Bidasoa punturik gabe eta 3. postuan itzuli zen Irunera. Hemen ere egon zinen, Jean-Pierre, nola ikusi zenon? Nola ikusi. Ba, aipatua genuen ostiralean komplikatua izango zela. Horretzen zara, ez da? Zerrekatik aipatzen dugu hori? Ba, azkenean, asobalikako neurketa guztiak eta garaia honetan komplikatuak izaten direnako. Bai. Parekatuak, alde horretatik Torrelavegan nahi zuen baiestatu bere lan guztia. Eta nahi zuen garaipena eskuratu, eta bertan zegoen Lehorreno, adibidez. Bai. Bere agindupean eta gero Kolungaren agindupean eta Alonso Moreno lehen lerroaren agindupean gehiengo lana egin zuten pibotearekin bazekiten zelana bete gertu zuten alde batetik, Martin Viloria 7 metrotatik oso ondo aritu zen, jaurtitik eta guztiak sartu egin zituen eta hor aipatu behar da zehaztasun bat Bidasoan atezainak galduta egon ziren. Bai. Hasi zen zirrarekin, baina bigeldik eta egin zituen, eta aski eskasa izan zen, baina Joan Ledorena izan zen, ba, nik uste dut burua iztrezen duela. Atorren urtean, iztrezen jokatu behar, eta nik uste dut burua antzuela. Bai. Antzuela. Ez dugu ulertzen, inorrak ez dugu ulertzen, zer gertatu zen Joan Ledorekin. Joan den larun batean Torrelavegan. Bai. Oso kaskarra, eta uste dut, ba, bere jarrera oso itxusia izan zela alde horretatik. Bai. Gero bigarren zatian, beste jokalariek, aipatuko dut, ba, behar zena jarri zuten, biztan, eta aurretik jarri ziren berriz ere, 25 eta 28 aipatu duzun bezala, baino azken boladan, ba, arnasa pikin bat faltatzu zaion Bidasoari, eta ipar horretza pikin bat galdu egin zuen, partzial horrekin batera, 7-2. Eta bukatzeko, Miroskakevich, ondo esango dut, azken zen, atezainaren lana oso ona izan zen. Amalau baloi gelditu egin zitu. Bai. Ta hor izan zen, kontua. Desberdintasuna. Desberdintasuna hor ikusten dugu. Bai. Atezainak ze proposatu egin zuten alde batetik, eta beste atezainak ze proposatu egin zuen. Hori. Eta alde horretatik, ba, xuxina, garaipena, Torrelavegarena, baino burua ez da, galdu behar. Ez, noski. Otza, alde horretatik, behar da, euki, eta alde horretatik, ba, aipatu behar da Bidasoa datorren urtean Europan jokatuko duela. Bai. Aipatu behar da Liga ez dala amaitu. Hori da. Granier Torrelavegara joan behar duela jokatzea, adibidez. Eta bere lana azken egun arte bete behar duela Bidasoa. Eta hori aipatuko dugu. Bai. Eta beste gauza bat aipatu behar da, jokalari ainitz, oain aipatzen, alda, irabazten duzuna, nogaltzen, ez, jokalari ainitz, ba, kolpe latzarekin, Javero, Julen Aginagalde, Jon Azkue, Claudio Drozola, Joan Ledo bera, ezen, ezen uneo berenean, bai. Beste jokalaria Ander Ugarte, kolpe batekin ere, ba, aski komplikatu, denboraldia luzea, egiten ari da, bai, eta korputzak, bai, horroitzen da, eta nik uste dut, otxaila eta martxoako hilabete horiek gorputzak buruan dituela. Orain ordaintzen ariko dira. Eta nik uste dut ordaintzen ari da taldea hori dena, eta hor barruan, ba, zirkuitu guztiak, ba, desorekatua direla alde horretatik. Eta behar dutela arnaz hartu, lasaitasunean lan egin, eta ondo bukatu denboraldia. Bai. Datorren larun batean 12 jokatuko dute. Hori da, Bergoletas, Valladoliren aurka, eta saiatuko dira bi puntu horiek eskuratzea, eta hortik aurrera ba, errekuperatu, eta langustia. Bai. Langustia. Prestaketak ari dira egiten datorren urterako, hori badakigu ere, normalean lehen lerroko jokalari bat ba aurkeztuko digute, nik ez dakit jabereala o itxita duten edo denboraldia amaitzen, beste albiste nagusia ere bai, alde horretatik, eta nik uste dut alde horretatik ba lasaitasun edo behar dugula. Bai, aldaketa izaten da, aurretik jokatzea kanporaketa bat edo bi kanporaketa Europan, baina bueno, bidasoak otxura badu, betidanik, eta bueno, demezela hartu behar da, orain ez dago besterik. Galdu egin du Torrelaben taldeak eta behar du errekuperatu alde batetik, lasaitasunean entrenamendua bete, eta bere helburu nagusiak ba, bete jendearekin eta denok hartaleku. Besterik ez dago alde horretatik, proiektua jarraitzen du, eta ondo jarraitzen du. Hori da. Baina porrotak mina ematen. Bai, noski. Mina noski. Ematen. Bai. Hori argita garbi, eta txapeldun ordea izatea, ba, bere deragina izaten du. Gran Universitateak irabazi egin zuen azken minutuan ere bai, hogeita malau eta hogeita mabos galtzen zuen Kuenkarekin, baina azkenean horra azaldu zen Marquez berriz, eta besteak, eta azkenean garipena eskuratu egin zuten. Hori da, hori da. Besterik ez dago, kirola da, eta hori, hori azpimarratu behar da, bidasoak ere, beste gauzak antolatzen ditu, eta hori bere garrantzia da. Bai. Datorren ostiralean aipatuko du Arrobiaren emaitzak, asteburu honetako emaitzak, neskak Katalunian eta kadeteak Irunen, baino udasoa uste dut hor bertan duzula, ez da? Hori da. Aurretik entzungo ditugu agian Andero Ugarte eta Kaudi Odriozola eta Orrelaia partiduaren inguruko albiste. Andero Ugarte, beti aurpegia ematen, eta Kaudi Odriozola, esaten, bueno, aserre, oso aserre zegoen. Kaudi, bai, oso azerre, karo, azken demoraldia da, nantesera joan behar du, eta nahi du... Ongi bukatu. Ongi bukatu, ongi bukatu, bere helburu nagusia hori da, eta nahi du txapeldun orde, baina kirolak bere kontua ditu. Hori da. Eta aipatu duguna, behin baino gehiagotan, eta ez bakarrik Bidasoarekin, Real Unionekin, eta bertze... Realarekin, eta Eibar galdu egin zuen lehengoan. Hori da, ba, demoraldia luze egiten ari da, eta denentzat, eta denek ordaintzen... denak ordaintzen ari dira. Hoixe. Ba, entzungo ditugu Ugarte eta Odriozola. Ba, genek egun bereiek, ba, hemen etxean oso ondo jartzen dutela, oso gogor atratzen direla, eta, bueno, ez gara bere mailan jarri, eta desaprotxate egin dugu, ba, partio bat, klabe azela, bigarren postoa lortzeko. Bai, ustut, ba, gehiago bigarrena, ez? Orokerrean ezin dira gauzak atera, eta, bueno, ba, hori, jarkiketa batzuk, ba, ez ditugu sartu, gero defentsan ere bai ez gara osoro segon, eta bueno, erasoan ere bai falta pixkat, ba hori, gola sartzeko, eta bueno, ordein dugu azkenean, eta beriak atera dut izte dukuntuak. Bai, momentu hobetan ikuste zaila dela, ez? Holako aukera bat, desaprobetxatzia, ez? Azkenean ikuste aurreko azteko hain da gero, aukera oso nagenek ala, lau parteko gira bazita, ba, ba, gure eskuan genekan, ez? Bigarren gehatzeko aukera hori, gaur, ba, bueno, ez dugu eman gure nivela, partidu nik uste bat txar bat indeula, eta galdu indeu, ba, guain, haber gran egersek, ba, puntun bala gatzeun, guk dazkaun partidua, ba, irabazi, eta barra aukera dakaun, ba, bigarren gehatzeko. Bueno, gero beste gauza bat. Bai. Ander Ugarte, kirolgian bertan zegoen handik jendearen zaratarekin atzean. Bai, eta ja Kaudi Odriozola autobusaren parean, ja lasaitasunean, iduzkitan, eta bere burua makurtuta oso azer. Bai, nabaritu zaio, bai, hautxean. Ba, bueno, horrela da, eta aurrengo partiduetan, ba, dena eman beharko dute, eta... Kaudiri esango digu, Atunak arrantza, ba, izu arrantzalea da. Bai, nozbait erran duzu, bai. Eta atunak edo, bueno, egaluzea edo, bai. Edo beste besteak gauzak ere bai, eh? Bai. Eta, bueno, ni badakit zabalduko duela atun pixkat. Hori da, hori da. Eta nik ez dakit Nantesen aukera izango duen, Arroxelera jetxiko den, ni badakit bere neurriak hartu dituela hortarako. Seguro. Eta Sierro Jarbideren laguntza ez dakit izango duen, bai. Teknikariaren. Ez dakit, baina uste dut Doni Bandarrak ere pres egongo dela horretarako ere. Bero, ba, horrela da. Ba, hori da. Bidasoa taldearen kontua. Vale. Ba, asteburu honetan, bueno, aipatu duzu, berriz ere etxean arituko dira Irundarrak Aguardeko 12etan Valladolid taldearen aurka. Eta ba azkenik hemen ere Bidasoak ba kanpalekuak eta udako, ez, udalekuak antolatu ditu, Udasoa izenekoak, bai, hori da. eta hemen ba bueno, azken bi urtetan ezin izan dituzte ospatu, ez, udalekuak antolatu, baina aurten bai eta gainera ohiko ordutegi zabalarekin. Ze orain arte, ba murriztuak zituzten bai ekintzak eta bai ordutegia ere. Eta bueno, ba aurten aurrek urtetako eta ohiko formatuan buetatuko dira. Udalekuak 2009 eta 2015 urteen artean jaiotako aurrei zuzenduta daude eta goizeko 8 tardietatik eguerdiko ordu bat terdietara eginen dira. Uztailean ospatuko dira hauek ere, lau astez jarraian, 4-8, 11-15, 18-22 eta 25-29. Eta denetan edo aste solteetan eman daiteke izena. Ordutegia luzatzeaz gain, udasoak aurreko urteetan egiten ziren txangoak ere berreskuratuko ditu aurten. Astean gutxienez bat eginen dute eta udalekuetako aurrek Bidasoako eskualdeko hainbat kultura eta kirol interesguneak bisitatuko dituzte horietan. Udasoako astebeteko prezioa 85 eurokoa izanen da, bi astetakoa 160, irukoa 225 eurokoa eta hilabete osoan parte hartu nahi bada, 300 euro ordaindu beharko dira. Izena emateko epea irekia dago jada eta horretarako Bidasoa klubak link bat jarri du eskuragarri bere webgunean. Bertan lehendabizi asteko puru aukeratu beharko da eta gero inskripzio inprimakian datuak bete beharko dira, ba izena, bizenak, telefona eta abarreko datuak. Horren ondoren zein asteetan parte hartuko den zehaztu beharko da. Informazio gehiagorako klubak bere telefonoa jarri du eskuragarri, 9-4-3-62-45-85, baita cdbidasoa@cdbidasoa.eus elbide elektronikoa ere. Ba, hemen ere, ba, aukera paregabea, ez, aurrentzat, eta bai. Zuk aipatu duzun bezala, ez bakarrik, ba, udaleku batzuk, ez, ongi pasatzeko, edo baizik eta bueno, ez hitzeko eta kirolaz gozatzeko bai, bai, eta bueno, oso talde ezaguna dira bai, bai, Gran Unión eta Bidasoa eta Udasoa, orduan ba, izango da jai handi bat talde bai. Batetik eta gero kirola ezagutzeko eta gero ba aisialdia ere ba, kontua aprobetxatzeko bai. Eta noski bai ez hitzeko bai. Hor bertan egongo diren gaztetxoak. Hori da. Eskualoriarekin jarraitzeko hemen ere asteburu honetako eskualdeko bertze taldeen emaitzak aipatuko ditugu. Bidasoako juvenil neskak Espainiako txapelketan izan dira asteburu honetan, txapelketa horretan debuta ginen. Lehen aldiz, bai? Oxe, orida. Debuta, lehen aldiz. Hori da, bai. Kontutan hartu behar da bai, hori, Hori da. Eta ba, lehen jardunaldean asko taldearen aurka aritu ziren irundarrak eta 93-30 galdu zuten. Bigarren jardunaldean berriz, parlaren aurka 40-29 markagailuarekin galdu egin zuten. Eta hirugarren jardunaldean azkenik grupo USA taldearen aurka 28-14 markagailuarekin galdu egin zuten. Hala ere debut ikaragarria egin zuten juvenil mailako neskek eta bertan egon ziren taldekide eta familiakoek ba eskubaloiez betetako asteburu bikainez gozatzeko aukera izan zuten eta ba hori da, goraipatzekoa da lehen aldiz bertan egon zirela eta ba beraien maila zorionak zutela eta hori da. Zorionak, bai. Ausartat bai, izan direlako, Hori da. Bertzaldetik Bidasoako gizonezko kadete mailakoek ere Euskadiko txapelketa ospatu zuten hartalekun. Laugarren postuan sailkatzea lortu zuten azkenean Espainiako txapelketarako txartela lortu gabe. Lehen jardunaldian Barakaldoren aurkaritu zen Bidasoa eta 30-28 markagailuarekin galdu zuen. Bigarren jardunaldian berriz Zereintzaren aurka 32 berdindu zuten eta azken jardunaldian azkenean Zarautzen aurka 27-26 markagailu estuarekin galdu zuten. Hauek ere naiz eta Espainiako txapelketako txartelik ez irabazi, ongi aritu ziren jokalariak eta ba, beraien maila ere bai. Mantzuten. Hemen bidaiak alde batetik, burua ez dakien nun, bai. Bizkalekua galdu egin zuten, eta bai. Azkenean, nik uste dute agintariak bizkata zerri direla. Bai. Bai, zerri direla, zerra azkenean dirua ordaindu behar da, horrelako fase bat antolatzeko, bai. Jokatzeko, pistan irabazten duzu bai. Txartela, baina antolatzeko, eta azken bai. Finean hori ez kontrolpean eukitzea, ba, nik uste dut agintari baten bat asarra egongo dela. Bai. Baina, bueno, hori ere, ba, gaur egun denborak aldatu egin dira alde horretatik eta lasaitasunak enakatu behar dira gauza horiek. Noski, bai. Ba, hori da. Eta azkenik bertzaldetik Ilkapo Hondarribiak izugarrizko garaipen askuratu zuen asteburu honetan Tolosan. Tolosa taldearen aurka 41-22 markagailuarekin. Aurkari hau ba menderatuz. Bai, bai. Eta hauek ba pozik. Bai, bai, Ilkapo Hondarribia bere maila erakutsi egin zuen joan den astezkenean Bidasoa lehen taldearen aurka, eta abiadura handia 30 gol sartu zituen, Bai, hori da. Ba, dira Europa mailan Europa mailan jaso egin ditu 30 gora eta ligan ba talde gutxiek uste dut 11 talde eskuratu egin zutela hori. Bai. Hondarribiak bertan Ilkapo Hondarribia Bidasoak ba abiadura ona erakutsi egin zuela eta baieztatu egin zuen Tolosaren arroka hori argi eta garbi ikusten da emaitzarekin batera. Bai, bai, hori da. Hori da. Futbolean ere asteburuko emaitzak aipatuko ditugu. Emakumeen Orezko Erregional Maia Marinok Turinen aurka bina berdindu zuen eta Beti Gaztek berriz bat eta bi galdu zuen Ostadarren aurka Hortziralean jokatutako partiduan. Gizonezko Orezko Erregional Maian Real Union Bek bat eta huts galdu zuen 11-1 taldearen aurka. Mailere eusteko leia zegoen jokoan eta balantza 11-1 taldearen alde erori da. Duña Beitiak 41 garren minutuan sartu zuen gola eta Txuribeltzek ezin izan zioten horri aurregin. Liga amaitzeko bi jardunaldi falta direnean oso zaila du taldeak mailari eustea. Geratzen diren bi partidak irabazi beharko ditu, Aloñamendik bere bi partidak galdu eta Ordiziak 6 puntu ezatera. Beraz, bueno, ba, bueno. Hemen ikusi da, bere, ikusi du, denon artean ikusi du, ezen entrenatzaileen kontua, egoi zaiarra zintzen denboraldia. Eta plangintza bat markatu egin zuen, ezen entrenatzailearen arazoa alde batetik. Carlos García oso entrenatzaile ona, pasaian erakutsi zuen bere maila, eta ranunen bere garai batian ere bai erakutsi egin zuen. Bar, alda ipatu behar dara arazoak izan dituela ere, azkenean hemen denok asarre egongo dira. Eta ba, korapilatxua dela orain txepertan egoera. Eta hemen gertatu dena eta gertatzen ari dena plangintza orokorra ba, bere trabak izan dituela eta ni pentsatzen du Gorka Etxeberria ere arduradun teknikoa ba, aserre egonko dela. Bere buruarekin batera eta inguru guztiarekin. Zer ba, talde oso garrantzitsua da Arrobiaren tzat, bai. Eta lehen taldearen tzat. Eta helburu hori ez da bete. Eta hor, pentsatzen du Gorka Etxeberria oso asarre egongo dela. Bai. Zer ba, dena hankaz gora ateratu zaio. Bai. Hoi, aipatu behar da horrela, eta pentsatzen dut oso asarre egongo dela. Bueno, denboraldia ez da amaitu oraindik eta mirakuluak kirolean ere gertatzen dira eta bueno, ba denboraldia lata guztiz, aski kaskarra bigarren taldearen arraunen. Bai, bai. Ba, gorengo mailan eta iraupen fasean Hondarribiak 2-1 irabazi zuen Pasaiaren aurka eta gure txokoak berriz bertan bera utzi behar izan zuen Dunboa Eguzkiren aurka jokatu behar zuen partidua. 75. minutuan bana berdinduta zeuden bitaldeak, baina azken 15 minutu horietan neurketa bertan bera gelditu zen. Azkenik erregional mailako igoera fasean lehenengo multzoan San Martzialek 5-2 galdu zuen Baskoniaren aurka. Marinok berriz 4-1 irabazi zuen Intxurren kontra. Bigarren multzoan aldiz Behobiak 1-12 galdu zuen Segurago Herri taldearen aurrean eta Landetxak ere Azkoitiakoa Naitasuna taldearen kontra 6-8 galdu zuen. Azkenik kopako txapelketan Dunboa Eguzkik 3-6 galdu zuen Aixularren kontra jokatutako partiduan eta Beti Gaztek ere 3-8 galdu zuen Usurbilen aurrean. Pilotako neurketak edo bai, eskubaloiakoak, ez? Bai, hori ematen du. Bai, bai. Bai, bai, golpila bat eta bueno, ba bai, talde askok galdu zuten eta bueno. Bat eta 12, bai? Eta egunero gertatzen. Ez, hori da. Futbola eta eskubaloia alde batera utzita bertze kirol batzutako emaitzak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lemaia nazionalean izeta lagondarribiak 78 eta 34ko markagailuarekin irabazi zuen Txintxu Gozotegia taldearen aurrean. Hauek ere izugarrizko aldearekin garaitu zuten aurkaria eta garaipen garrantzitsua lortu zuten. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek 70 eta 76 galdu zuen saileko taldearen aurka. Eta Hondarribiako Arraun elkarteak Trainerilla ligako 3. Jardunaldia jokatu zuen Hondarribian bertan, etxeko taldeak garaipena eskuratu zuen emakumezko absolutu mailan eta bigarren postua gizonezko absolutu mailan Donostiarra taldearen atzetik. Eta hori bai, larun batean izan zen. Hori da, 3. Jardunaldian. Igandean, aipatu beharra, 4. Jardunaldia ospatzen zela. Uh-huh. Eta Hondarribia Arraun elkartea garaipena eskuratu egin zuela. Bai. Eta aipatu berrek nuen Matrix enpresak, bai. Bere ardura hartuko duela eta babeslea izango bai, dela, hori ere aipatua genuen, garrantzitsua albistea Hondarribia Arraun elkartearen zaten. Atzo garaipena eskuratu zuen, 13:57 bigarren Donostiarra, 2 segundora, eta ja geho 7 segundora Orio, Laugarren Getaria, San Juan, Zumaia, Zarau, San Pedro eta Mutriku azkenean bai. Sailkapenean. Eta aipatua dugu neskerena, eta neskak garaipena eskuratu egin zuten ere, lehen ontziak. Bai, hori da. Lana atzitikan, bai. Arrobiaren lana hortxe dago, Hondarribiak garaipena eskuratu egin zuen, 16:28, eta begira, zuze aldea, 44 segundu Zumaiari. Bai, hori da. Azken lana oso txukura baino gehiago. Bai, paregabea izan zen, Zarautz 3., Arraun Lagunak 4., bigarren ontzia Hondarribiakoa, nesken bigarren ontzia 5. Postu horretan, eta 6. Zarautz. Eta Euskadiko txapelketa ere, aurki mugikurrean, garaipena bai. Hondarribia Arraun elkartearen zat, 5:48, eta 50. Bigarren Orio, 3. Urkirolak, eta Arraun Lagunak 4. Postuan. Hor, aipatu behar da, eta azpimarratu behar da, leia oso estua izan zela. Bai. Beti gertatzen da, Hondarribia Arraun elkartearen eta Orioren artean, leia beti estua, azken giltzurdin kolpe hori, bai. Kontutan hartu behar da, eta hor, Hondarribiak atzo, bere indarra erakutsi egin zuen, eta Euskadiko txapelketa eskuratu zuen zorionak Hondarribia Arraun elkarteari, eta hor borrokan ari direla aipatu behar da ere Trainerilletan, bai. Eta ja, denboraldia hasi da, eta ja mainen gainean ja baztertu dituzte gauza guztiak, bai. Urean dira, aspaldidanik egia esan entrenamenduetan, bai. Baina ja jotake, denboraldia gogor emateko. Bai. Zorionak orduan, eta bai. Hortxe bertan, txapelketa hau aski garrantzitsua izaten da. Bai. Pixkat erakusten du, bai hori hoien, eta Hondarribiaren maila. Bai. Gero, beste kontuak beste treneruekin izaten dira, hori ez du ezertxo esan nahi. Baina, erabiltzen da prestakuntza aldetik, aulki mugikorraz ba, oso ono da, bai. Arraunari entzat. Eta hor, ba, maixotasuna erakusten zuten Hondarribiarrak, zorionak. Hori da. Bertze aldetik larun batean amaiera eman zitzaion Bidasoa itzuliari 3. Eta azken etaparekin. Azken jardunaldi horretan Lizarteko Sinue Fernandezek irabazi zuen Eolo Kometako Davide Pigantzoliren aurretik. Aimar Etxeberria 38. Postuan helmugaratu zen, 5 minutu beranduago Eibar taldeko bertze irundarrarekin batera, Aritz Seinekin batera biak elkarrekin helmugaratu ziren. Sailkapen orokorrean Pigantzoli bera jarri zen aurretik eta beraz berarentzat izan da 2022ko Bidasoako itzuliko txapela. Bigarren postuan Sinue Fernandez alkatu zen eta 3. Postuan berriz Eolo Kometako Fernando III. Aimar Etxeberria 32. Postuan gelditu zen, 3 egunez lan ona egin eta gero. Bigarren Gipuzkoarra. Hori da, hori da. Bigarren Gipuzkoarra, bai. 18 urtekin, ba, bai. Goraipatu behar da ere. Noski. Eta lesio batetik heldu zela. Bai. Eta oraindik ere. Bai, hori da. Ondorioak hortxe bertan zituen, ez zuen ondo arrapatzen hau. Bai. Bere bai, eskumuturran arazoa zituen, eta horregatik ba goraipatzekoa saiatu da bere lana askitzuko betetzen eta bueno, zorionak Aritzeineri ere bai. Hori da, Aritzeine ere 29. postuan sailkatu zen sailkapen orokorrean eta bueno, berak ere ba lan izugarri egin du. Biruntar bidasoa itzulian aurten eta Aimar Etxeberriak ere bere lana askitzukun betetzen eta gero uste dut jarraipena egin zeniola atzo ere bai, eta Euskadiko txapelketan bertan parte hartu zuela, ezta? Hori da, bai, atzo Aimar Etxeberrian atxituan egon zen, bertan lehiatzen zen Euskadiko txapelketan. Laboral Kutxakoen ekoitz azparren nagusitu zen, Euskadiko txapeldun bilakatuz, eta Etxeberriak ba, lan izugarri egin zuen baita ere igande honetan, eta maikagarren postuan helmugaratu zen. Beraz, ba, bueno, itzulia eta gero, Bidasoko itzulia eta gero, igandean eman zion jarraipena bere lasterketari eta lehiaketari, eta, bueno, atzo ere izugarrizko garaipena eskuratu zuen, beraz, bai, bueno, bai, berak ere aipatu zuen, sare sozialetan eta ikusi nuen, ba, bueno, lesioa eta hobek izagoela, eskumuturra hobek izuela, eta, bueno, ba, hori ikusi zen, gero eskuratu zuen postuarekin. Eta gero aipatu behar bai. Giroan ere, Cavendish garaipena eskuratu egin zuen, bolatan atzo, eta Van der Poel dagoela aurretik, Simon Yates bigarren, eta hortxe bertan, Pello Bilbao, 29. postuan, 29 segundotara sailkatua dagoela. Eta gero nesketan hain nuen aipatu, Anesat Esteban atzo bigarren egin zuela, Eibarko txapelketan, laugarren edizioa, eta prest, ja, itzuliarako. Hori da, hori erra marun, bai, bihar goizean aurkezpena eginen dute, eta ja, amairuan, hasten da. Amairuan. Hori da. Giro peto-petoa. Hori da, bai. Ba, amaitzeko euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Osasunako emakumezkoen taldeak bana berdindu zuen Athletic taldearen aurka. Irabazten ari ziren Nafarrak, baina neurketa amaitzeko 6 minutu gelditzen zirenean Bilbotarrak berdintzea lortu zuten. Horrela sailkapeneko liderra zen Osasuna bigarren postura jaitsi da, lehenengo postu hori Espainoli utziz. Urrengo asteburuan hau izanen da zuzen ere Gorritxoen aurkaria eta lidergotza berreskuratu nahi badute beraien aurka garaipena eskuratu beharko dute. Orduan ba bueno, hori bueno, lortuko dute, pentsatzen dute edo nik uste baiet. Yes. Denboraldi ona egiten ari dira Nafarrak eta bai, ba dena emango dute eta ba hori bai. Bai. Ikusiko dugu. Errealeko neskak ere bana berdindu zuten Granadilla Tenerife taldearen aurka, etxeko taldea bigarren minutuan aurreratu zen, baina Errealak atxenaldia baino lehen berdintzea lortu zuen, behin betiko banako berdinketa hori utziz. Azkenik Atletikeko neskek garaipena lortu zuen, Alabes taldeari 1-3 markagailuarekin irabazi ondoren. Gizonezkoetan berriz, Osasunak bana berdindu zuen Villarreal taldearen aurka, txedenaldia baino lehen Kike Barja kutxeta batekoa ezarri zuen Nafarrentzat, baina 67. Minutuan etxeko taldeak berdintzea lortu zuen. Berandu da bello Osasuna, baino hor zelkatu da, 9. Oso ondo, jago Arrasataren mutila eta Bitor Alkizaren mutila. Noski, hori da. Errealak berriz, 2-1 galdu zuen Levanteren aurrean. Bueno. Bai. Talde batek, nahi balin badu, eta badakit komplikatu izaten dela hori. Baina nahi balin badu Europan jokatu lehen lau joen artean, bai, beste itxura bat erakutsi behar du. Bosgarren o zeigarren nahi balin badu itxura bera, maila jeitsiko da pitzat, eta hortik aurrera zuk rai hori ez balin baduzu irabazten Vallecasen, bai, eta ez balin baduzu irabazten Levanteren aurka azken zailkatu, ze abagune izango dituzu Europan ondo sartzeko. Hor da, hor zaude, zeigarren meritu handikoa da, bai, egiten bai. Agiena, baina hor, ba, zeure muga jarri behar dituzu. Hori da. Eta, guztu dut oso, neurketa oso kaskarra egin zutela, bai. Anostiarrak benguan. Eta ez dago besterik esateko, bai. Alde horretatik. Bai. Oso kaskarra. Ba, etxeko taldea aurreratu zen bigarren zatiaren hasieran, Errealak hori berdintzea lortu zuen geroago David Silvak sartutako gol batekin, baina hala ere 80. Begira, ez azuzenek sartu behar duen gola. Habe, sistema aldaketa bai. Izan zen, lau atzilariekin, beste lau erdilari, bai. Zergatik egiten da hori, ba, lerroak estutzeko eta zulorik ez usteko. Bai. Eta bi aurrelarikin jokatu egin zuen. Bai. Baina aurrelariek ez zuten golari sartu. Bai. Silva sartu zuen atzetik antortzen da. Zeo zerror... Bai, bai. Desorekatua dago. Ja. Ez dakiz bai, zer den. Ni, pupetreatetik, mai batetik eski erresa da esatea hori. Bai, noski. Imanolik ezagutuko ditu arazoak. Noski baietz. Bai. Nola ez. Bai. Ez ditu azalduko publikoki, bai, baina ezagutuko ditu. Bai. Baina arazoa dagoela ziur nago bai. Ni eta... teknikari guztiak bai, alde horretatik. Bai, zer ba, saiatu da, eta, bueno, sistema hori, lau, lau, bi, ba, aski ondo, no? Baina, erdilari batek, eta Silva, sartzen bali madu gola, eta aurrelarian hundi. Bai. Jo. Bai, bai, egia da. Bai. Ba, horrela, horrela, 80. minutuan, Levantek penaldiz bertze gol bat sartu zuen, eta garaipena eskuratu zuen azkenean. Eta Atletikek azken ikutsera berdindu zuen Valenciaren aurka aritutako partiduan. Bigarren mailako neurketetan Errealeko B taldeak Fuenlabradaren aurka bat eta biko markagailuarekin irabazi zuen eta Eibarrek azkenik huts eta bi galdu zuen Valladoliden aurka. Ah, porrota batza, eh? Bai, bai, bai, hori bai, da. Lidergoa galtzen du orire, eta orain da Leganesera joan behar du jokatzera, ba azken hor arnasa ere azkenean bai. Ba roita bi neuruketa dira, bigarren bai, maila honetan. Bai. Arnasa eskaxa. Arnasa bai. Eskaxa, eta hor dago, orain, Almeria 76 punturekin, 74 punturekin, Eibar, hor dago, orain, bai. Igotzeko, baino, txapela eskuratu nahi du alde batetik, bai. Lasaitasunean jokatu azken neuruketak, hori, bigarren mailan ez da posible, eta errealak, bai, garaipena eskuratu egin zuen 40 punturekin, hori Malaga hor dago kokatu hori 42, eta Sporting nahasi ginda, Gijondarrak, eta hortxe bertan Amoribieta ja, 37 punturekin Almerian galdu egin zuen. Aritz Mujika bakizu, han bertan entrenatzaile dela, gure lagun petoketua, etxe honetako lagun petoketua, bai. Eta ahalegin guztia ari da egiten. Bai, hori da. Baina beste besta eguna izan zen atzo. Bai, atzo... Diezu ez erraipatu. Ez, ez. Turin taldea, hirugarren mailara egotura. Beti Gazteren leku hartuko du. Bai. Hori da. Hori da, beti Gazteren bai. Lekua eta garaipena eskuratu egin zuen atzo eta, bueno, ba hortxe dago kokaturik. Hirugarren maila bueltatzen dela, ba uste dut garrantzitsua dela eskualdearentzat o arsoaldearentzat bai, erai eta, bueno, mantentzeko eta hor endaiar mutil bat Jon Altuna bertan dugu bai. Eta, bueno, meritu handi eta argi eta garbi, zer bare txabaletako futbolzelaia Ibarra bete komplikatu izan da. Bat eta bai. Lau, garaipena eskuratu zuten horeretarrak bai. Atzo, Turin taldea, bueltatzen da, hirugarren mailara, eta zorionak hemendik, zer ba, ezaguna baitugu, eta bai, bai. Eta hor txerretan geltuko dira, bai jenoa arsaldea, Oiartzun, Alierru, bai. Ikusiko du Reunion Benoraga gelditzen den, bai. Eta hor, ba, Turin izango da hor, hirugarren mailan datorren urtea. Hori da, eta hori da. Eta Gazte bere lekua hartuko du. Hori da, orezko mailan. Horixe. Gero beste gauza bat ere, bai. Beasaini garaipena eskuratu zuen, hiru eta huts Baskonia gainditu egin zuen, eta, bueno, gertu dago, bigarren mailara igotzeko. Oraindik komplikatua izango da, Errealak ere jokatuko dugu fase igoera, bigarren refen, eta ikusiko du alde horretatik. Garaipena, erraza ez dago, baina ondo, alde horretatik. Eta han bertan jokatzen duena Beasainen Orbegozo bigarren zatian aritu zena, ezaguna, Erreunioko jokalari goia, bai. Alde bat egite, bueno, garaipen hori. Bi garaipen gehiago erkin, ba, igotuko ere, Gordobilen mutilak. Hori da, hori da. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara, iritsi gara, agurtzeko unea iritsi bai, zaigu. Bueno, zorionak bai. Bera-berari. Bai, baita ere. Liga txapela, Gipuzko aldean, bai. Beste kirolago. Eta gero beste alde batetik, bai. Ba, final erdia, aipatu behar du, pilotako munduan Jaka eta Artola neurketa atzo oso estua. Bai. Eta garaipena, Jakaren zat, 22 eta 21. Hori da. Ba, honekin agurtuko dugu saioa, eskerrik asko gurekin izateagatik berriz ere. Eta nola ez zuri ere entzule, eskerrik asko beti bezala Antxeta Irratiko binen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta hortzira larte. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza, e gira tutto intorno la stanza.